أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صحیح معنی میں علماء ہی خشیت رکھتے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست اور مغفرت کرنے والا ہے. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ انسان کی نجات کے لیے اللہ کے رسول کی معرفت ضروری ہے. اللہ کو پہچاننا معرفت حاصل کرنا یہ ضروری ہے. اور معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کا مکمل علوم شریعت سے واقف ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ نے معرفت حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت فکر دی ہے کہ آپ اس سسٹم میں غور و فکر کریں، زمین، آسمان وغیرہ وغیرہ، پھر آپ کا خود دل جائے گا کہ اس کو بنانے والا کون ہے. تو یہی معرفت ہے. معرفت جب حاصل ہو جائے تو انسان کو احکام الہی پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو آج کی اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ عالم دین جو ہے وہ علم شریعت سے چونکہ واقف ہوتا ہے تو یہ اللہ کی معرفت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے. غیر عالم بھی حاصل کر سکتا ہے، جس کو کل کے سبق میں بات ہو گئی کہ کائنات کے سسٹم میں غور و فکر کرے اس کو اللہ سمجھ میں آ جائے گا. اور جو عالم ہے تو اس کو تو ضرور بضرور یہ سمجھنا چاہیے. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے خشیت رکھتے ہیں صحیح معنی میں عالم. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر. عالم جو شریعت کو جانتا ہے، اور عابد جو صرف عبادت گزار ہے، علم نہیں اس کے پاس، عبادت کرتا رہتا ہے. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. دوسری حدیث جو ایک لمبی حدیث ہے، جس میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ملنے والے ساتھی کو سمجھاتے ہیں. یہ ملنے والا ساتھی یہ مدینہ سے چلا تھا. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے جامع مسجد کے امام خطیب مقرر ہو گئے تھے، ہیں تو اصل میں یہ بھی مدنی ہی، لیکن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حدیثیں سیکھی تھیں. تو مدینہ والے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ ابو دردہ کے پاس کچھ حدیثیں ہیں، تو وہ وہاں سے چلے اور دمشق پہنچ گئے. حضرت ابو دردہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا اس شخص سے، کیا تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، صرف آپ سے وہ حدیثیں سننے آیا ہوں جو آپ نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی ہیں. ابو دردہ نے اس کو پھر کہا کہ واقعتاً تم علم دین کے لیے یہاں سے سفر کر کے آئے ہو یا کوئی اور مقصد بھی شام میں آنے کا ہے؟ اس نے کہا، نہیں حضرت، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف آپ سے وہ حدیث رسول سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سنو پھر، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ من سلک طریقاً، جو شخص چلتا ہے کہ علم دین حاصل کرے، سہل اللہ لہ طریقاً الی الجنہ، جو شخص چلتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے. علم دین مکمل تو کوئی بھی نہیں حاصل کر سکتا، پوری دنیا اس میں صرف ہو جائے پھر بھی نہیں حاصل ہو سکتا. ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت، ایک مسئلہ حاصل کرنا، وہ بھی علم دین ہی حاصل کرنا ہے. جو شخص چلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں، اللہ کی رضا مقصد ہے، تو سہل اللہ لہ طریقاً الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، جنت میں اس کے لیے باغات لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا کہ فرشتے ایسے مسافر کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں جو علم دین حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. آگے فرمایا کہ جو بری مخلوق ہے غیر مکلف، بری خشکی کی مخلوق، چمٹیاں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، جتنی بری مخلوق ہے جو جاندار ہے لیکن غیر مکلف ہے، ان پر شریعت کے حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو وغیرہ، وہ ساری بری مخلوق عالم دین کے لیے دعا اور استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندری مخلوق بھی، مچھلیاں وغیرہ بھی، اس بندے کے لیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ وہ جو آپ نے ایک حدیث مشہور سنی ہوگی کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ اسی حدیث کا آخری حصہ ہے۔ اس کو مسند احمد نے، امام ترمذی نے، ابو داود نے اور حدیث کی کتابوں نے، یہ ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث نقل کی ہے۔ اسی کے آخر میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور یاد رکھو کہ انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑ کے جاتے وراثت کے لحاظ سے، انبیاء علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہ گویا کہ انبیاء کی وراثت میں سے وہ کچھ حصہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جب عالم کے پاس علم شریعت ہے تو اس کو معرفت الہیہ حاصل کرنا آسان ہے۔ ایک جاہل آدمی ہے، اس کو کچھ معرفت کی باتیں معلوم نہیں ہیں تو معذور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن ایک شخص نے قرآن و حدیث حاصل کیا ہے اور پھر بھی اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان نہیں ہوئی تو یہ بڑی بدبختی ہے۔ جس کو علامہ رومی کہتا ہے نا، علم بر دل زند یاری بود، علم بر دل بود، دل زند یاری بود، علم بر تن زند ماری بود۔ علم اگر عمل کی شکل میں ہے، دل میں آیا ہے، تو یہ اس کا دوست بنا ہے جو اس کو نجات دلائے گا، یہ علم فضیلت والا ہے۔ اور اگر علم صرف زبان پر ہے، عمل میں نہیں ہے، تو یہ سانپ ہے، اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشا ومن دعوت لا یستجاب لها۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو آپ سے ڈرے نہیں، ایسی دعوت سے جو قبول ہی نہ کی جائے۔ تو بات یہ ہے کہ علم وہی ہے کہ جس کے مطابق عمل ہے، اور علم عمل کے بغیر ہے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ہونے کا مقصد، اصل تو معلومات مقصود نہیں ہیں، معمولات مقصود ہیں، علم مقصود نہیں ہے، علم فی ذاتی ہی مقصود نہیں ہے، اصل تو علم پر عمل مقصود ہے۔ جیسے وضو کرنا فی ذاتی ہی یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ آلہ ہے نماز کو طہارت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے۔ اگر صرف ایک بندہ وضو بناتا رہتا ہے اور آگے کچھ بھی نہیں کرتا، نہ تلاوت، نہ نفل، نہ نماز، نہ کچھ، تو وضو کیا مقصد ہے؟ اسی طرح ایک شخص علم حاصل کرتا رہتا ہے، مطالعہ کرتا رہتا ہے، یوں کرتا رہتا ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو کیا اس علم کا فائدہ ہے؟ علم بر دل زند یاری بود، علم بر تن زند ماری بود۔ علم اگر دل پہ آ گیا ہے، عمل کی شکل میں بن گیا ہے، تو دوست ہے، اور اگر علم صرف زبان پر ہے، بس قیل و قال کی صورت میں ہے، تو وہ علم جو ہے عمل کی شکل میں نہیں آیا تو اس کو نقصان دے گا۔ ادھر آؤ، چلو یہ خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء خشیت رکھتے ہیں۔ وہ عالم کو خشیت حاصل کرنا آسان ہے کہ اس کے پاس علم ہے، وہ اللہ کی معرفت اور دلائل اور براہین میں غور کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن غیر عالم بھی محروم نہیں ہے، وہ اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان سکتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا۔ بعض رات نے عالم کی تین صورتیں لکھی ہیں کہ عالم باللہ تعالی، عالم بامر اللہ تعالی، اور عالم باللہ و بامر اللہ، تین قسمیں ہیں۔ عالم باللہ بامر اللہ یہ کامیاب ہے، نجات پانے والا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور حدود شریعت سے واقف بھی ہے، علم سے بھی آگاہ ہے حدود شریعت سے۔ حدود شریعت کیا ہوتی ہیں؟ یہ کام بجا لانا ثواب ہے، ان کاموں سے بچنا ثواب ہے، ان کے قریب نہیں جانا۔ جو حدود شریعت ہیں وہ اوامر اور نواہی ہیں، احکام الہیہ کو بجا لانا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رکنا، یہ حدود شریعت ہے۔ تو عالم باللہ و بامر اللہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور حدود شریعت سے واقف ہے۔ عالم باللہ یعنی اللہ سے تو ڈرتا ہے، شریعت سے واقف نہیں ہے، یہ کہیں غلطی کھا سکتا ہے کیونکہ اس کو علم نہیں ہے اس کے پاس۔ اور ایک ہے عالم بامر اللہ، وہ نقوش کو حروف کو تو جانتا ہے, حدود شریعت وغیرہ کا علم ہے, عالم بامر اللہ ہے, امور کو جانتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. یہ علماء سو کی قسم میں ہے کہ علم کس لیے حاصل کیا ہے, کہ صرف باس مباحثہ مناظرے کے لیے, گپ شپ کے لیے حاصل کیا ہے. علم کا مقصد تو ہوتا ہے کہ علم نافع ہو, جو انسان کے کم از کم پہلے اپنے وجود کے اوپر تو نافذ ہونا شروع ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ایک خطبہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سمجھدار عالم تو وہ ہے جو لوگوں کو رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے, گناہوں سے ڈرائے, عذاب سے ڈرائے, رحمت کے قریب کرے اور خود اوامر پر عمل کرے, کبائر سے بچے, یہ عالم ہے. تو انما یخشى اللہ من عباده العلماء کی بات یہ ہے کہ عالم خشیت الہی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے کہ اس کے پاس علم شریعت ہے, اور باوجود علم شریعت کے جب اللہ کی پہچان اس کو حاصل نہیں ہوئی, وہ معرف نہیں ہوا, عارف نہیں ہوا. اللہ کی پہچان انسان حاصل کرتا ہے, اس میں پھر ترقی ہے. کوئی کم درجے میں پہنچتا ہے, کوئی تھوڑا سا اور آگے پہنچتا ہے. ایک زمانہ تھا, اب بھی تھوڑا تھوڑا ہے لیکن اس درجے کا نہیں, کہ جب علماء اسلامی اس تعلیمات سے, جس کو کہتے ہیں کہ درس نظامی سے فارغ ہوتے تھے, تو اس کے بعد پھر ایک سال خانقاہی نظام میں گزارتے تھے. عالم بننے کے بعد, حافظ قاری مفتی عالم بننے کے بعد, پھر ایک سال وہ ایک خانقاہی نظام میں گزارتے تھے کہ اس میں وہ امور کہ جن میں غفلت برتی جاتی ہے انہیں مشق کرائی جاتی, گناہوں سے بچنے کی فکر دلائی جاتی, ترغیب دلائی جاتی اوامر الہی میں. شروع میں تو یہ چیز ایک مشق کی شکل کی صورت میں انسان کے وجود پر نافذ کی جاتی ہے. معرفت کی بات کر رہا ہوں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس شخص کی یہ نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری فطرت ثانی بن جاتی ہے. شروع میں مشق کی شکل, جیسے بچے کو 8 سال 10 سال میں نماز کے لیے اس کو عادت بنائی جاتی ہے, ڈانٹا جاتا ہے, بس چلو ہمارے ساتھ نماز کے لیے, اب یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے, وہ سمجھتا نہیں ہے نماز کے فائدے کیا ہیں, نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں. یہ اسے مشق کرائی جا رہی ہے اس بات کے اوپر, وہ جب یہ قریب آئے گا بلوغ کے 14-15 کے, اب یہ سمجھنا شروع ہو جائے گا کہ یہ نماز میرے اوپر فرض ہو گئی کہ پہلے عادت ہو چکی ہے. جب یہ سن رشد میں پہنچے گا, 21-22 سال کے زمانے میں آئے گا, تو اس کو خیر اور شر کا پہچان ہو جائے گی اور عادت نیکی کی پہلے سے پڑی ہوئی ہوگی. اب اس کی نماز یا اور نیکی کے کام بجا لانا اس کی فطرت بن چکی ہے. پہلے تو اس کو زبردستی عادت دلائی جا رہی تھی کہ یہ پڑھو یہ کرو یہ کرو, وہ سمجھتا نہیں تھا, اب سمجھنے کے زمانے میں آ چکا ہے. اسی طریقے سے شریعت ایک ہے چیز کا علم حاصل کرنا, وہ تو معلومات آ گئی ہیں, اب اس کے بعد مرحلہ معرفت کا, جب اس میں یہ مشق کرے گا آگے بڑھے گا, معرفت الہیہ نصیب ہوگی اور اس کو عبادت بجا لانا اس کی فطرت بن چکی ہوگی. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا اس کے لیے بوجھ بنتا ہے, ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا اس کو پورے دن کہیں گھس گئی نماز رہ گئی تو پورے دن کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے. یہ ہے خشیت الہی. خشیت اور خوف میں فرق ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ سے خشیت رکھتے ہیں. خشیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی کی عظمت کو ملحوظ رکھ کے جب اس سے ڈرا جائے, جیسے استاد کا احترام ہوتا ہے یا اپنے بڑے پیر صاحب کا یا کسی اور کا والد کا احترام, یہ اس کی عظمت کا لحاظ ہے کہ یہ محترم ہے اور شریعت نے حکم دیا ہے ان کا احترام کرنا. یہی جب آگے چلتا جاتا ہے تو اللہ سے جو خشیت ہے وہ بھی اللہ کے عظیم معبود ہونے کے لحاظ سے اس سے ڈرا جاتا ہے کہ اس نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا, مزید اس کی بات مان کے چلیں گے اور نعمتوں سے نوازے گا. تو یہ ڈرنا یہ خشیت الہی, یعنی اللہ کو ایک عظیم ذات سمجھ کے اس سے ڈرنا ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, فرمایا کہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء. یعنی علماء کا ڈرنا اللہ سے آسان ہے کہ وہ علم دین سے واقف ہیں, اور اگر علم دین سے کوئی واقف نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. کہ لوگ نیک بندے جو اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں, ہر وقت ذکر اس کا ذکر اذکار میں مصروف رہتے ہیں, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, عالم نہیں ہے لیکن اس کو کائنات کا نظام تو سمجھ میں آ رہا ہے. ایک گونگی کا بحری کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا واقعہ لایا گیا کہ ہم اس سے سمجھ نہیں سکتے کہ یہ مطلب ایمان والی ہے یا ایمان والی نہیں, وہ تو بولتی نہیں, گونگی بحری ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سے اشاروں سے پوچھو کہ اللہ کہاں ہے, اور اگر یہ انگلی اوپر کر لے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ایمان والی ہے. کہ اس وہ بے شک وہ گونگی بحری ہے لیکن دماغ ہے اس کا, اس کو شعور حاصل ہے, وہ غور و فکر تو اپنے اندر تو کر سکتی ہے. چنانچہ جب اشارے کے ساتھ اس گونگی عورت سے پوچھا گیا, مدینہ کی عورت ہے, کہ اللہ کون ہے, تو وہ یوں کہنے لگ گئی کہ اللہ وہ ہے, تو اس کے ایمان کی دلیل ہے. بعض فقہا نے اس حد تک بات لکھی ہے کہ کوئی ایسا علاقہ ہے وہاں مبلغ اسلام نہیں پہنچا, وہ بندہ کہیں جنگل کہیں ایسا کوئی رہتا تھا, بس کوئی بھی اس کے پاس نہیں پہنچ سکا, نہ پیغمبر اور نہ اس کا کوئی جانشین. آخرت میں اس شخص سے بھی جس کے پاس کہ کوئی مبلغ نہیں پہنچا, اس سے اتنا پوچھا جائے گا کہ اس کائنات کا نظام کو چلانے اور بنانے والا کون تھا. اتنا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے جہاں بھی وہ رہتا تھا, کہ صبح سورج نکلتا تھا, یہ ہوائیں, یہ بارش, یہ نظام. تو وہ شخص اپنے سلیم فطرت سلیمی سے وہ جواب دے گا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا چلانے والا تھا, بس یہی اس کی نجات کے لیے بات ہوگی. فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سے خشیت رکھنے والے وہ علماء ہیں, اور وہ عالم وہی ہے کہ جس کا علم کے مطابق حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا مقولہ ہے نا, لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم بکثرت الخشیہ. علم جو ہے وہ زیادہ معلومات کا نام نہیں ہے کہ بہت زیادہ معلومات ہو جائیں, علم اس کا نام ہے کہ جو معلومات ہیں وہ معمول بنی ہیں کہ نہیں, اور ہر شخص سے آخرت میں اس کے علم کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا. لا تزالو قدما ابن آدم حتی یسأل خمسن عن خمسن, کہ ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا مگر اس سے پانچ سوال ضروری ہیں, عن عمرہ عن شبابہ عن مالہ من اینا اکتسب من اینا انفق, زندگی کے بارے میں, جوانی کے بارے میں, مال کہاں سے کمایا, کیسے خرچ کیا, یہ دو سوال. اور آخری سوال عن علمہ ما عمل به, آپ کے پاس جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا تھا. ظاہر ہے عالم ہے تو اس کے پاس علم زیادہ ہے, اس کے سے سوال و جواب زیادہ ہے, لیکن جو شخص مومن ہے, ایمان والا ہے, مسلمان ہے, اس کے پاس کچھ تو علم ہے. اس کے پاس علم تھا, جھوٹ نہیں بولنا, چوری نہیں کرنی, رشوت نہیں لینی, بد نظری نہیں کرنی, شراب نہیں پینا, زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, ڈاکہ نہیں ڈالنا. یہ چیزیں تو ہر آدمی, ہر مسلمان کے علم میں تھی. کیا ان علوم کے مطابق اس کا عمل تھا, یہ سوال ہوگا. اس کے بعد جواب دے گا تو آگے چلے گا. اللہ سمجھ نصیب کرے.